Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Benvinguts, benvingudes a Ones de Pau. Comencem un nou programa antimilitarista aquí a les Ones Lliures de Contrabanda FM, al 91.4 del Dial de Barcelona i també per internet a contrabanda.org. Avui compartirem un document històric de gran valua que demostra el genocidi silenciat fins avui de milers de persones de la zona republicana durant el període comprès entre la caiguda de València, la capital de la República, a l'any 1939, al final de la Guerra Civil, i l'any 1945. És el genocidi silenciat durant 6 anys a la ciutat de València. Al març de l'any 2005, el Fòrum per la Memòria del País Valencià va descobrir les fosses del cementiri civil i els llibres de registre d'enterraments que confirmen la seva existència, amb la publicació dels noms de més de 25.000 persones i dades com la seva edat i causa de mort, amb una transcripció fidedigna de l'original. Es contribueix al coneixement de l'existència d'aquesta població desapareguda i a la seva imprescindible reparació històrica. L'abril de 1939, la ciutat de València va ser ocupada. L'exèrcit franquista va detenir i empresonar milers de persones, tantes que van haver de fer servir com a presons el convent de Santa Clara, el monestir de Sant Miguel de los Reyes, el monestir de Santa Maria del Puig, edificis públics i fins i tot la plaça de Toros. Després dels primers afusellaments caòtics, alguns, enmig del carrer, van començar a afusellar la gent que era a les presons. A més, molts d'aquells que no van ser ajusticiats van morir per les terribles condicions del seu confinament i per les malalties relacionades amb la misèria i les pèssimes condicions de vida. Però tal va ser l'ambient de terror que es va crear, hi havia pànic a l'execució o a la presó i les seves tortures, que varen passar més de 60 anys fins que algú va tenir el valor d'investigar la matança sistemàtica que s'havia portat a terme des de l'any 1939 fins als anys 50 a València. No se sap, ni probablement no arribi mai a saber-se, la magnitud de la repressió a aquesta ciutat i a tot l'Estat. Espanya sencera es va omplir de fosses comunes, moltes encara sense localitzar. El llibre del que parlem avui, la investigació que tinguen a les mans, és tan sols una de les moltes i llargues investigacions que poden fer-se i que s'han de fer, desenterrant aquesta macabra història oblidada i donant a conèixer el passat, desitgem contribuir perquè no torni a succeir en el futur. Avui, a Ones de Pau, parlarem amb la coordinadora d'aquesta investigació titulada El genocidi franquista a València, les fosses silenciades del cementiri de València. Ampar Salvador també és membre del Fòrum per la Memòria del País Valencià, que es va fundar l'any 2004. I ella mateixa va escriure i publicar l'any 2008 aquest llibre, aquesta investigació, El genocidi franquista a València. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Tot seguit parlarem amb ella, ens trucarà des de València, perquè a més avui, 18 d'abril del 2010, hi ha hagut un acte que doncs, té molta relació amb les fosses comunes. Tenim la trucada de l'Empar i la passem en directe per poder-la saludar i escoltar-la ara mateix. Hola, Empar, bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per trucar a Contrabanda FM i per atendre doncs, a aquesta invitació, perquè avui ha sigut un dia de commemoració aquí a València i suposo doncs, que heu estat amb molt d'activitat i estaràs una mica cansada, però pel que m'has comentat i el que em consta, doncs, ha anat molt bé aquesta doncs, commemoració. Ens pots resumir què és el que doncs, heu organitzat avui, aquest diumenge 18 d'abril a València? Doncs el que hem organitzat és que des que vam fer la descoberta dels fossars, nosaltres el diumenge següent, el 14 d'abril, fem un acte d'homenatge i de desgreuge a les víctimes del franquisme que van ser tirades a les fosses comunes del cementeri de València. I aleshores això és el que fem. Fem una convocatòria i ve moltíssima gent, enguany han vingut més de 1.000 persones. Molt bé. Quan vam parlar per telèfon el divendres, em deies mig en broma, mig en sèrio, que no sabies si podries col·laborar amb el programa perquè teníeu molta pressió i hi havia doncs, molt control pel que fa als actes, perquè a molta gent no interessa doncs, que vosaltres doncs, hagueu redescobert les fosses comunes i ho hagueu documentat també. I per tant, doncs, a tots els partits polítics i moltes organitzacions volen silenciar doncs, aquesta part de la història i sobretot doncs, aquesta necessària, doncs, justícia amb aquestes persones represaliades i assassinades. Em deies que si no t'havien endut a la comissaria, doncs em trucaries. Ha anat bé la cosa, oi? Sí, és clar, és que tens que tindre en compte que allà d'una manera o altra han estat molt implicats. Perquè arran dels pactes de la transició que hi hagueren així a Espanya, a l'estat espanyol, aleshores el que es va allí pactar en realitat pues va ser l'oblí de les víctimes, el silenci dels crims, la impunitat per a tots els responsables i col·laboradors del genocidi i la destrucció de les proves. I clar, pues en realitat va ser una llei, els propis genocides s'autoamnistiaren per a que no se'ls poguera demanar responsabilitats ni en aquell moment ni en el futur, i això va ser amb la complicitat del que era l'esquerra oficial en aquell moment i ara, bueno, perquè era el Partit Socialista Obrero Espanyol i el Partit Comunista i els seus sindicats. I clar, pues això és una cosa que no li convé a ningú. Així a València, l'esquerra, ells, tots dos partits, van estar governant durant 14 anys l'Ajuntament de València, i no a soles és que no varen fer públic que existien aquests fossars, perquè els altres no ho sabien, però ells sí, sinó que destruïren dos d'ells. Quasi que van destruir ells a més velocitat que els feixistes. I clar, pues això era una cosa que a ningú no li convenia, i de sobte es trobaren que les havien descobert, i clar, allò pues no es va parlar gens bé, i aleshores pues des de que hem descobert aquests fossars, des de que els hem documentat i tot, pues per nosaltres tots són problemes, intenten desacreditar-nos, intenten, bueno, de tot, i enguany inclús l'Ajuntament de València ens havia prohibit que s'interpretara la musaranga, que la musaranga és l'himne del País Valencià, no? És el nostre himne, i aleshores l'himne de riego que s'interpreta en memòria de les víctimes, perquè pensem que l'himne de riego d'alguna manera a tots es vinculava, no? Perquè inclús el govern del Front Popular, del Frente Popular, pues també defensava la república. I això és el himne de la república. I bueno, sabien dir que no, perquè diria que és que això molestava als vianants del cementeri, i que a més el cementeri és un espai obert a totes les ideologies i confessions, i que per tant això no estaria bé. I bueno, els músics han vingut i s'ha interpretat tot, la musaranga i el himne de riego, tot. Molt bé. A veure, És inqüestionable que les fosses existeixen, això està demostradíssim. Això ningú no ho nega, ja no ho neguen, o sigui, no poden negar-ho perquè l'evidència està mal, no? O sigui, estan ahí, estan documentades, l'espai físic està assenyalat, està assenyalitzat ja per nosaltres i tot, o sigui, bueno, les fosses encara avui dia estan a la clandestinitat més absoluta perquè no estan ni assenyalitzades, eh? Bueno, en realitat el que és interessant és que estava tot registrat, que aquestes restes corresponents a aquestes restes òssies corresponents a més de 25.000 persones, la majoria estan registrades en el que són, doncs, els registres del cementiri i d'altres llocs on els heu tret. A banda de les persones que van ser assassinades, com dèiem, després de que els feixistes, doncs, controlessin, doncs, bueno, tot el territori després d'acabada la Guerra Civil, per tant també n'hi ha molts que no estan documentats en altres indrets, no? Però sí que teniu les fotografies, teniu tots els noms, els registres estan, doncs, tots claríssimament documentats en aquest llibre, que de fet és el 90% d'aquesta investigació, doncs, rau amb això, no? Amb documentar nom per nom, lloc per lloc, edat, noms, cognoms, la zona del cementiri on es troba, teniu molt clar les diferents fosses, i inclús teniu fotografies que hi ha números, no? Ara em deies que no estan marcades, però hi ha números on s'identifiquen les fileres, per tant, i són allà, i aleshores a mi el que em sorprèn és que un genocidi així, que ho podem dir, després podríem definir una mica, a veure què et sembla, en part, què entens tu? Per què es va registrar això? Com una repressió d'aquest tipus, un genocidi? Com és que es documenta en aquest cas? Bueno, la maquinària burocràtica feixista és molt minuciosa, eh? I aquests registres es feien arreu de tot l'estat. El que passa és que va destruir moltíssima documentació. Ja en el franquisme es va destruir moltíssima documentació, es destruí també durant la transició i inclús avui dia es destruís documentació. I aleshores aquests llibres d'ací de València estaven ahí perquè algú no els amagaria, estava clar, perquè d'altres ciutats no existeixen. Comprès? Si ahí existeixen és perquè algú els amagaria, i també tens que tindre en compte que en els llibres ixos no especifica que ixos persones hagin estat tirats als fossars, que estem penjats de fossars. De fossars no parla el llibre, és el registre, és per a res. Ahí n'hi ha uns claus que nosaltres varen interpretar, i quan varen interpretar les claus varen saber que totes les persones que tenien una sèrie de coordenades que tenien ahí una sèrie alfanumèrica i tot això, aleshores varen saber que tots ixos eren els que havien tirat a fossars. Aleshores, a veure, n'hi ha... si tens el llibre ahí, veuràs que de cada fossar hi ha un mapa intern, i allí clarament, forat per forat, cada número és un cos, és el número d'ordre que ells mateixos li donaren, perquè ahí està tot enregistrat, absolutament tot. El fossar en realitat són moltíssimes fosses, cada fossa és un forat que té les mesures més o menys del cos d'una persona citada, i aleshores omplien un a sobre de l'altre, no?, amuntanyats. I bé, pues, quan omplien un forat, un altre, i ells registren inclús el número que té el cos en el forat, tu imagina't, no? I gràcies a això hem pogut fer després aquests estudis que n'hi ha ahí, de fer aquests estudis per edats, quants xiquets, quantes dones, quants homes, quantes persones de tal a tal edat, i tot això. I aleshores nosaltres el que hem pogut, hem pogut al final documentar a 23.661 persones. Això són tots els que estan en el llibre ese que tens ahí, que tenen totes aquestes dades. Els llibres aquests està tot per ordre cronològic, i perquè estan pues, per la data de soterrament, no? I nosaltres això, bueno, pues, una vegada que vàrem agafar totes aquestes dades, ho vàrem posar per ordre alfabètic, i és per això que la gent ha pogut començar a reconèixer els seus familiars, perquè abans, com no sabia, primera no sabia on els havien tirat, no? I segona, no sabien la data que havien mort. Aleshores era impossible trobar-los. Ara es poden trobar perquè ara estan ahí, ara poden trobar-los fàcilment. Molt bé. En Bart, tu vas fundar el Fòrum per la Memòria del País Valencià? Sí, bueno, el vaig fundar perquè jo portava 8 anys fent aquesta investigació, no? Estava cercant la... Perquè, bueno, l'obsessió meva era que, bueno, jo sabia que hacia València, en temps de la República, que València va ser la darrera ciutat en caure, va ser la que més va resistir a si entrar en les tropes el dia 30 de març de 1939, i el dia 1 es proclamà el dia de la victòria, o sigui, el dia de l'horror per a València i per a tots els puestos, no? Hacia València estava moltíssima població que estava evacuada d'altres llocs de guerra, perquè com que així estava el govern de la República i les institucions de la República, pues així n'hi havia prou infraestructura, pues hospitalària, n'hi haven colònies per als xiquets i les xiquetes que evacuaven de d'altres llocs de guerra, de Madrid, de per ahí, per tot arreu. Després n'hi havia molta gent, bueno, així hi havia molts ferits del front, de jo que sé. també n'hi havia molta gent que arribava a València perquè venia fugint de l'abans de les tropes franquistes a altres llocs, no? A altres ciutats. I també estava les unitats de l'exèrcit republicà que estaven així a València protegint les institucions republicanes. Això era una població de molts milers de persones que, com que estaven a la ciutat per una situació extraordinària, com que era una guerra, pues ells no estaven registrats en el padró d'habitants de la ciutat, no? I aleshores, pues, era allò de que, bueno, jo havia sentit des de sempre, jo soc d'una família de represaliats, de persones de represaliats pel franquisme, i aquestes coses que sents, no?, que escoltes, i que, bueno, que així havia estat tot terrible, que a la gent la mataven al mig del carrer, que jo que sé, la gent el que contava, que la plaça de Bous tenia ahí lo menos 40 o 50 mil persones, que la gent intentava tirar los taronges perquè resulta que és que ells no, allí no n'hi havia ni aigua, ni menjar, ni res, però que estava en la plaça de Bous envoltada per l'exèrcit, no?, i disparava. Tant els que s'assomaven de dins de la plaça com els del carrer que es tiraven les taronges. I, bueno, pues eso es, esa era cercar aquesta població, de dir què passa en aquella gent, perquè ningú no havia tornat a parlar d'ells, no? O sigui, jo volia saber el destí que havia tingut aquella població que havien evacuat així a València. Bueno, així vingué també, tota la gent que venia així era perquè, com sabia que aquí si estava el govern de la República seria més fàcil fugir en el cas de que caiguera la República, però bueno, d'ací de València no fugi ningú, això va ser una ratonera, i bueno, pues era això, ja feia molts anys que jo tenia aquesta obsessió en el cap, i bueno, ja... vaig passar moltes aventures, que a més jo sóc una persona que no té formació ni acadèmica ni res, de res, vull dir que sóc una persona afectada, no sóc una professional de res, i clar, pues, era molt difícil, no? Jo que sé, volia fer una cosa però no sabia ni com, i vaig fer, pues no sé, bueno, i fins que vaig trobar d'alguna manera la pista de que era el cementeri de València on tenia que cercar. Uh-huh. I bé, pues, vaig tardar 3 anys en fer aquest treball de localitzar tots aquests fossars, que són 6, que segons el Francesco Cossiga són els més grans de tota la història europea del segle XX. Entre els 6 tenen una superfície de 41.020 metres quadrats. Sí, sí, és que l'assumpte, a veure, jo vaig llegir l'entrevista que et va fer la directa, el setmanari La Directa, sí. En el número 174. No fa tant, fa la cosa de, jo que sé, un mes o per ahí, no? Per sí, es va publicar el 3 de març de 2010, és La Directa número 174. Sí, sí, ja me'n recordo, sí. Els quaderns d'Illa Crua, que és els quaderns que van dintre del diari. Doncs hi ha una entrevista i la veritat és que no havia sentit mai una cosa tan forta com aquesta. Tu mateixa ho acabes de dir. És la fossa més gran de tota Europa. No és la fossa, són les fosses, perquè són 6 fosses. Clar, clar, clar. O sigui, aquí, a l'episodi aquest, segurament és molt difícil imaginar-lo, aquesta repressió tan sistemàtica i tan continuada com per poder eliminar a més de 23.000 persones, no? 23.661. No, bueno, és que això anava a dir que abans, que no, les persones que hem documentat, si tu te mires bé aquests mapes internos que hi ha ahí, en aquests desplegables, veuràs que són la minoria. O sigui, a la majoria de la gent la tiraven allí i no la registraven. Això ho sabem per els forats, per la gent que falten els forats, comprens? Perquè això té una estructura, pròpia, cada fossar és un espai, està dividit en quadres numerats, el quadre té una estructura pròpia, tot això, i aleshores ahí veuràs que, per exemple, la mateixa filera, en uno n'hi ha 15 persones i en l'altre 4. Anem a recordar-ho. Entre l'1 d'abril de 1939 i el 31 de desembre de 1945 s'han documentat 23.661 persones. Això són registres oficials que vosaltres sí, heu publicat, heu tret a la llum. Sí, això són les dades dels mateixos feixistes. Uh-huh. Això són, això és el que escriuen els mateixos feixistes. Per tant, n'hi haurà més. No, ja, n'hi ha molts més. Jo personalment calcule que menys de 50.000 persones no hi ha ahí. Vale. De moment ens quedem amb les dades. 23.661 Aquestes són les, són les documentades. Amb moltes fosses inclús, que és el fossar dels xiquets i les xiquetes, perquè sí, hi ha més de 8.000 cadàvers d'infants. Sí. Aleshores, Empat, ja ens ho has dit, que tu no ets historiadora i que per tant estàs fent aquesta recerca. No, ni historiadora, ni documentalista, ni arxivista, ni de res. Molt bé. Recordem que a la pàgina web del Fòrum per la Memòria del País Valencià també hi ha un documental, un vídeo sí, on s'explica tot aquest procés. Deixa'm sí, fer-te aquesta pregunta. Com descriuries tu la situació en la que es provoca un genocidi d'aquest tipus amb 5 anys i hi ha doncs, tots aquests assassinats, tortures, camps de concentració com el de la plaça de bous, la plaça de toros, on la gent mora de gana, on es tortura, on s'elimina, doncs, no sé sota quin criteri, doncs, els que ells devien suposar enemics de la Nova Espanya, no?, després de la Guerra Civil. Com descriuries aquest moment de repressió tan forta i de genocidi? Pues està clar que va ser un moment d'horror, o sigui, la mateixa gent odia els supervivents, no? Allò era l'horror. Una persona em va arribar a dir València sencera era un universo d'horror. I clar, ells, evidentment, que, bueno, hi ha gent que també es veu ahí en les seues causes de mort que els feixistes escriuen, que mor de fam, directament. I clar, hi ha molta gent que mor per causa de les miserables condicions de vida que el feixisme, que el farrafranquisme els imposa. Perquè clar, cal dir que si n'hi hava de menjar, si n'hi hava vivenda, si n'hi hava una sanitat, però era per als franquistes. I tot això jo crec que s'apliquen. Això el que passa si a València és, segons el Rafael Lenkin, evidentment un genocidi. Quan ell descriu que ell és el que acunya el termini este del genocidi per allò del genocidi dels armenis, que ell diu que un genocidi és quan des de l'Estat es elimina o es desmembra un poble en raó de les seues idees, de la seua ètnia o de la seua religió. I aleshores jo crec que així el que passa és que totes aquestes mesures econòmiques, socials i polítiques que el franquisme va imposar a la població republicana que havia sobrevivit a la guerra, és el que li fa que tota aquesta població mor prematurament, quan no li tocava, no? Mor de fam, mor de malalties no assistides, mor de set, de fred, de tot això, no? I aleshores és ahí, ja, podríem fer dos grups molt ben diferenciats. Totes aquelles persones que moren en execucions extrajudicials, perquè això també veuràs que això està tot ple de hemorràgia interna, sotraumàtico, fractura de cráneo, no sé quantos. Els primers dies d'abril sí que diuen executat. Digo, fulanito ejecutado, menganito ejecutado, pero después en el mateix mes d'abril la paraula ejecutado deixa d'aparèixer i es comencen a aparèixer totes aquestes altres causes de mort, no? Que segons els forenses, pues, quan en el mateix dia són varios els que n'hi han de fractura de crani, això són execucions. Està clar. O quan diuen soc traumàtico, o com diuen ahí, diu ablación total del cuerpo. Mm. T'imagina't, ablación total del cuerpo, és que l'han partit en trossos. Sí, sí, realment és un exemple d'aquells de que com més intel·ligent és l'home, més capacitat de destrucció i de violència doncs, pot exercir, no? I aquí veiem com ha estat totalment doncs, amb una alevosia total i amb una planificació total i inclús en els actes, doncs, com estem dient, doncs, hi ha tota la descripció tècnica del motiu de la mort, justos. Que si ve doncs, algun buròcrata del moment els diria que no posessin ajusticiament, doncs queda molt clar que un traumatisme i aquestes lesions doncs, són fruits de la tortura i de l'assassinat, no? Aleshores, en part, et sembla bé que posem un moment una cançó de l'Ovidi Montllor? No, posa-la, a més l'Ovidi per nosaltres és molt topit. I continuem doncs, xerrant una miqueta més després per acabar doncs, d'entrar en algun detall més d'aquestes fosses i també, si vols, ens expliques algun moment de l'activitat d'avui, d'aquest diumenge 18 d'abril a València, on heu fet aquesta commemoració doncs, en honor de les víctimes doncs, de la guerra, aquí doncs, al bàndol republicà, durant aquesta... Bueno, no es digues bàndols i això, vale, perquè sí. Així no n'hi ha que ni guerra civil ni bàndols. No hi ha guerra civil quan un poble s'enfronta i li fa front a un imperi, com era l'Alemanya nazi, que era la potència imperialista més poderosa del món en aquell moment. I així el que n'hi hagué va ser un poble que va eixir al carrer a defensar la seva república, que l'havia guanyat legítimament en les urnes, i que es va enfrontar ja te dic, a l'Alemanya nazi, al feixisme italià de Mussolini, a les tropes que porten del nord d'Àfrica i a tropes portugueses. Això de la guerra civil i dels bàndols, això és el que ens han venut sempre, precisament per a justificar que no s'ha fet justícia a les víctimes, comprens? Totalment d'acord, és evident. És un context doncs, molt internacional i el camp de batalla d'aquella Espanya dels anys 30 i 40, doncs, bueno, del 36 al 39, més exactament, doncs, sabem que són els primers bombardejos de la població civil, com no s'havia fet mai durant la història de les guerres. Pues ja veus tu. I també doncs, hi ha doncs, aquest recolzament, que ja hem recordat altres vegades aquí al programa, de tot doncs, l'aviació dels nazis, també doncs, els diferents soldats que venien de la Itàlia de Mussolini, per tant s'estava lluitant a nivell internacional per defensar doncs, moltes coses i realment caiem a vegades amb això, amb aquests dos bàndols no és cap guerra simètrica, oi? I era molt... Clar, era molt superior el que eren el bàndol, que ho repeteixi, dels feixistes, però sí que hem de distingir clarament, no? que els republicans en aquest fossar de València, sí. Doncs la majoria serien doncs, antifeixistes o ja ens podem atrevir a fer aquest perfil, o sigui, el genocidi, què és el que busca, més enllà doncs, de crear el terror i de fer aquesta... política militar doncs, de terra arrasada en el context urbà per poder doncs, mantenir la sublevació. Com es podria definir aleshores les víctimes d'aquests 5 anys aquí a València? Les víctimes del genocidi, no? O sigui, ja si hi ha un genocidi, ja que, per una banda, el que es fa és desmembrar la societat que ha sobrevivit a la guerra. Separen les criatures de les seues famílies, maten montonades de gent, les separen la gent, uns van als camps de concentració, les criatures, els fills a molts se segresten i van a parar als centres de l'Església Catòlica, dels col·legis, entre cometes, perquè eren camps de concentració per a criatures, o el que feien allí a les que no podien vendre, el que feien era treballar allà, que ni les instruïen ni res. O sigui, aleshores això va ser un desmembrament de tot el grup social que havia sobrevivit a la guerra. Uns es fan morir per les terribles condicions de vida que els imposen, per fam, per tot com queda molt clarament explicat en les causes de mort que els mateixos feixistes escriuen, i altres perquè són execucions extrajudicials, gent que mor en situació de detenció, etcètera. Molt bé. Anem a escoltar aquesta cançó de l'Ovidi, Ovidi Montllor, Els amants de València. Molt bé. Fins ara, Empar. Fins ara. a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava voltes, un amor educat, i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, ara un muscle, i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. Que no estem en l'edat, i tot això i allò. No hi havia València dos abans com nosaltres, car d'abans com nosaltres en som parits ben pocs. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, .contrabanda.org. Els amants d'Ovidi Montlló. Ovidi Montlló, Mengual, aquest, doncs, quasi col·laborador del programa Dones de Pau, perquè ens agrada molt posar-lo sovint aquí al programa, i avui ens cantava Els amants de València. A qui no li agrada l'Ovidi? A qui no li agrada l'Ovidi, oi, en part? Clar. Molt bé. Tenim una altra cançó després, que és a la vida, que està dedicada a la vida. I bé, quants amants hi haurien en aquelles fosses? Quantes parelles i com deies, quantes famílies separades? Bé, pots anar a la pàgina 231 del llibre. Sí. I el que fa el registre número 6, sí? Començant per dalt, pots llegir. I les dades d'aquesta persona que està allà. Un, dos... Para que veges tu que no anaven de broma. Libertat Márquez. Reis. Reis. 7 anys. Decapitació. Ahí la tens. Jo, quadre 1, exacte de la fila... A veure... Fila 2, lletra 1, lloc 3. La 1 és el forat, perquè els forats els li posaven una lletra. I mor... Mor, clar, entre cometes, a l'hospital, que l'hospital era un presó. Uh-huh. Per què m'has fet de buscar aquest d'entre els 23.661, a Libertat Márquez Reis? Bueno, pues perquè tinc jo a molts en el cap. O sigui, jo tinc en el cap sempre les dades, a lo millor, amb totes les dades, pues a lo millor de 500 o 600 persones. Perquè una cosa com esta, des de luego la fas, però ja tu ja no eres la mateixa persona després, no? I aleshores ne tinc esta, la primera nena que em vaig trobar que mor a la presó, en la presó provincial de dones, a un abuelo de 92 anys que mor penjat a la presó model de València, a, no sé, a tants tinc que de vegades pues és això, dic, la pàgina, però me pareix i dic, ai, així està el fulanito o així està la menganita. I la llibertat que la soterren el dia 14 d'octubre del 40 vol dir, tenia 7 anys, vol dir que la nena havia nascut en la República i per això li diuen llibertat. Probablement el seu nom va ser la causa de la seva mort. N'hi ha un falangista així a València que manava penjar els xiquets perquè els agradava, li agradava veure-los patalejar en l'aire. Ho acabem de dir, bueno, ho acabes de dir tan clarament. Jo t'he preguntat abans, d'escoltar l'Ovidi, què és el que es buscava, qui eren les víctimes, no? Què buscaven aquests feixistes per identificar l'enemic. I potser era senzillament això, la llibertat, que era eliminar la llibertat de qualsevol tipus. Per tant, aquí no, ja no serien ni republicans, ni comunistes, ni anarquistes, ni res. Jo crec que el que volien era tindre a la població paralitzada per el terror. Perquè és el que fa el feixisme sempre. El feixisme té un patró, que jo crec que el repeteix allà on s'instal·la. Perquè ningú de gust aguanta un feixisme, no? Perquè la gent, jo crec que les persones volen viure en llibertat, tot això. I el feixisme t'imposa tot i no deixa menjar. I aleshores, perquè la gent fa el que tu vulgues, el que ells volen, el que fan és aterroritzar-la. I és el que es fa així a València, paralitzar a la població per el terror. I aleshores, pues, quan vols tindre una població paralitzada per el terror, pues, aleshores no pares en ningú, eh? Han sigut 60 anys. Han sigut, imagina't. Des de que va morir l'home genocida este, que no vull dir ni el seu nom, han passat 35 anys i encara no se l'ha fet justícia a les víctimes del franquisme. I l'estat espanyol és l'únic de tot el món en el segle XX que ha patit una dictadura militar de 40 anys, una dictadura militar feixista, que no s'ha juzgat ni una vegada, ni una soles, dels responsables i col·laboradors d'aquell genocidi. Ni se li han demanat responsabilitats a ningú, perquè no se li han demanat ni responsabilitats a les empreses que varen explotar fins a la mort els presoners per mitjà dels treballs forçats, ni a l'Església Catòlica per el negoci del robatori, del segresti, de la venda i l'explotació de criatures, ni a ningú. Ni, bueno, els genocides, quasi que es podria dir que a l'estat espanyol ser genocida té premi. Perquè no a soles és que no els han juzgat mai, ni res de res. És que no els han, no han tingut ni que tornar el que li furtaren a les seues víctimes. Cuidao, eh? Aleshores, així, tu te pots permetre el luxe de fer el que te doni la gana. I clar, com nosaltres, la població civil, com vivim? En quina societat estem vivint? Quina seguretat tenim? Si així qualsevol pot fer el que li doni la gana i després no passa res. Ampar, explica'ns quin monument es pretén fer damunt d'aquests fossars, al mateix cementiri de València. No, ja està posat. Explica'ns-ho una mica. Oi, pues han fet un monolito allí, un monòlit, al fossar de la... És que tots els fossars estan destruïts, menys uno. No? O sigui, tots estan destruïts, els sis, els han carregat. Els han carregat perquè han construït a sobre, saps? O sigui, a sobre del... ells estan a sota. I a sobre han construït tot un cementeri, com és una superfície tan impressionant, ja t'he dit, 41.000 metres quadrats, doncs a sobre n'han fet nínxols, n'han fet panteons, tot tipus d'edificacions d'aquestes funeràries, no? I ara, amb un acte més d'hipocresia, es pretén fer un monument... Ja l'han fet. Ja han posat un monòlit ahir en ese, bueno, en ese fossar, quan va saber l'Ajuntament de València que l'havien descobert les fosses, aleshores es va posar... volia construir 1.030 nínxols, que es comença les obres, i les obres es varen aturar perquè varen denunciar l'Ajuntament de València i varen guanyar el juici. Saps? I és per això que el fossar segueix existint. Perquè si no, ja, tu imagina, posar-li a sobre 1.030 nínxols, imagina. Pues ara el que han fet és que han posat allà un monòlit que posa en el monòlit. Dice, a tots els que dieron su vida por la España que creían mejor. Tu imagina't en un lloc on tiren milers de víctimes del franquisme, perquè ahí calculem que en dos dels quadres tiren a 3.000 i pico persones, i a sobre li fan un monument als feixistes. Perquè què és això de que los que dieron la vida por la España que creían mejor? Deu ser l'Espanya millor que estem vivint ara, no? Clar, no, però és que a més és que igualen, el que fan és posar en un mateix pla els criminals feixistes que fan el cop d'estat criminal contra un govern legítim, el de la Segona República, que causen la guerra i centenars de milers de víctimes, i es posen en el mateix pla en aquells que paren caure defensant la llibertat, el bé comú i l'ordenament constitucional, els que estaven defensant el govern legal que ja va l'Estat. Compresa, i li fan un monument, a sobre de les víctimes li fan un monument als seus coixins. Sí, sí, és... Això és que, a més, és directament apologia del feixisme. Sí, sí, és la complicitat màxima. I això, ara tu te'n vas a Alemanya, França, on vull, que sí, inclús a la Itàlia de Berlusconi, i això te'n vas directament a la presó. Ja sigui així, els tens una muntona de gent implicat en el tema este, i no és a soles que no passa res a ningú, és que ahí tens el monòlit, clar, això passa perquè així a l'Estat espanyol estem patint unes lleis que fer apologia del feixisme és legal. Sí, sí, ja qui més qui menys on sabrà com la Falange en aquests moments doncs, és part de la querella contra un jutge que va intentar doncs, destapar o facilitar doncs, totes les exhumacions i també doncs, iniciar un procés perquè hi hagi doncs, aquesta justícia que encara no s'ha fet. I ja veiem doncs, com la Falange en aquests moments doncs, està acusant doncs, els que intenten fer justícia. No entrarem aquí perquè jo la veritat és que no m'ho he llegit, ja passo de llegir-ho. Sí, millor dir-lo, aquest tema, perquè aquest tema és molt complicat. I bueno, que sàpiga si la gent que això es fa perquè una sèrie d'associacions de tot l'Estat, entre altres la nostra, fem unes denúncies a l'Audiència Nacional, presentem unes denúncies per desaparicions forçades i crims contra la humanitat durant el franquisme, que entre totes aquestes associacions presentem els casos documentats de 156.000 persones desaparegudes, que és la xifra més alta que existeix, avui per avui. I que aquestes denúncies estan dos anys guardades en un calaix. Segueixen arxivades. I de cop es tramita el sumari i en un mes s'acaba tot. I quina ha sigut la resposta? Bueno, que te vull dir que això és una cosa molt complicada, vale, que per supost, així el que està passant és que això passa perquè així a l'Estat espanyol hi ha dos lleis de punt final. Com és la llei d'amnistia del 77 i la llei de la memòria històrica del 2007. Això el que té que fer el Parlament espanyol és el que té la solució en la mà. Cal anul·lar aquestes lleis i ningú no podrà processar ni a un jutge, ni a tu, ni a mi, ni a qualsevol. Perquè també cal dir una altra cosa. Així els partits de l'extrema dreta estan legalitzats. Com per exemple la Falange espanyola, la Gestapo de l'Alemanya nazi. I està legalitzada, com estan legalitzades totes les partits d'extrema dreta, i aquestes persones van i denuncien un jutge, denuncien a qui volen. En part, el divendres em deies que heu tingut amenaces, persecució de neonazis, inclús alguna explosió, no sé si a les vostres oficines o no recordo ben bé el que em vas dir, però la persecució i tots els interessos per silenciar això són molt grans, com hem evidenciat doncs, en aquest cas del jutge Garzón, però amb aquests altres puntuals que us afecten a tots els diferents foros de memòria històrica com el vostre, el País Valencià. Posa'ns algun exemple d'aquesta persecució. Bueno, aquí a València està amenaçada moltíssima gent, que ho sàpiga tot el món que m'està escoltant. Així hi ha unes organitzacions de l'extrema dreta super molt fortes, com per exemple, pues, jo què sé, l'aliança la Alianza Nacional esta, la España 2000, yo que sé, y bueno, y otras moltes més organitzacions, i així, pues mira, des de que a moltes vegades, per exemple, li han posat bombes a la llibreria 3 i 4, a les seus d'Esquerra Republicana del País Valencià, del Bloc Nacionalista Valencià, de, jo que sé, de que es fa una concentració per la llengua i li tiren una pedra al cap a una regidora de l'Ajuntament de Gandia i li fan una fractura de crani, i això, i bueno, i jo que sé, i per exemple nosaltres vàrem fer una xerrada a ASP, a la província d'Alacant, i vingueren un grup de 20 neonazis que portaven les banderes espanyoles i les creu gamades i de tot, i portaven una mala bolsa que cada un, i arribaren a la porta i volien entrar i portaven pedres i les tiraren i cridaren a la policia i es negaven a identificar-los perquè dia que allò era un acte públic i que ells, si volien, també podien entrar. I que de tota manera, que si passava algo, que els tornarem a cridar, que ells ja veurien que es feia. Això la policia local de ASP. Sí, sí. I després, bueno, estos varen decidir anar-se'n de la porta, perquè això era una sala que estava la segona planta de l'edifici, que es coneixia com una casa de cultura ASP i això, i varen dir, abajo os esperamos. I efectivament, a la mateixa porta n'hi havia un grup, i a la vorera d'enfront n'hi havia altre. Doncs i això varen fer l'acte. Però clar, ells arribaren 10 minuts abans de l'hora, i com estaven allà a la porta, a veure quan se vol entrava. Tot i així entraren, crec que 16 persones. Molt bé, veiem la llei d'amnistia del 1977, que és quan doncs, comença legalment la impunitat i l'oblit, no només per protegir doncs, els responsables, sinó també per mantenir doncs, els privilegis i el sistema doncs, que volien mantenir els partits doncs, que lideraven doncs, aquesta transició. Tots, absolutament tots, socialistes, Aliança Popular i es diguessin com es diguessin, són còmplices i són responsables de la impunitat que es manté avui, després de 60 anys, com és el cas de les fosses silenciades del cementiri de València. La vostra pàgina, en part, és www.forumperlamemoria.org. Aquí teniu documentació molt interessant i enllaços amb tots els fòrums de la memòria de les diferents comunitats, i anirem seguint doncs, com evoluciona això. Digue'ns només quin creus que pot ser doncs, el següent pas, breument, si us plau, després d'haver doncs, publicat aquest document, aquest treball d'investigació tan important, quin és el següent pas? Nosaltres estem de judicis i de tot, que hem arribat fins al Tribunal Constitucional i tot, després de que el jutge Garzón va declarar-se incompetent en aquest sumari, va fer-lo en 40, bueno, va dividir-lo en tot, i va enviar-ho a totes les províncies d'on provenien les denúncies, i nosaltres seguim en la nostra, que és de denunciar això en els tribunals internacionals, perquè així a l'estat espanyol, mentre que estiguen aquestes lleis, este Parlament i tot, que és que cal dir que este Parlament és el que aprova la llei d'amnistia, que ja dic la llei de la memòria històrica, que això és una llei total de punt final, I aleshores pues, pensem que així no es farà justícia a les víctimes del franquisme, perquè hi ha uns interessos molt grans, econòmics, polítics i de tot tipus. T'imagina que el president del Parlament espanyol, el senyor José Bono, diu públicament «Yo soy hijo de falangista y a mucha honra». Pues com ixe, està la política, l'estat, el Parlament, l'economia, la bolsa, la banca, la cultura, els mitjans de comunicació, i tot estan en les seues mans. O estan en mans directament de gent implicada en el règim genocida, com el Rodolfo Martín Villa, que és el president del grup Soge Cable Prisa, o bé els seus fills o els seus familiars, n'hi ha un montonades, en tots els partits, el Partit Socialista, en qualsevol. La Maria Teresa Fernández de la Vega és filla d'un... I així estem, i clar, ells no van a fer-li justícia a les víctimes del franquisme. Molt bé. Per això volem anar-nos a traure tot això de l'estat espanyol, però que no posa molt difícil, perquè nosaltres no fem més que trencar-nos el cap contra tots els murs, que tot, que això no és una justícia, això és una selva tota plena de contrabans per a que es trenquem el cap per ahí, però bueno, seguim, ja veurem on arribem. Bueno, de moment us hem de felicitar per aquest treball tan valent i tan rigorós, amb tota aquesta documentació de les fosses silenciades del cementiri de València. Qui estigui interessat en trobar més informació, recordem el vostre blog www.forumperlamemoria.org. En part, moltíssimes gràcies per col·laborar amb Ones de Pau, per trucar-nos a Contrabanda i explicar-nos tot aquest treball d'investigació i aquesta lluita personal, i també de treball per no només fer justícia a totes aquestes persones, homes, dones, nens i nenes assassinats durant l'any 39 i l'any 45 aquí a València, sinó també per demostrar que la resistència continua i que s'ha de fer justícia, s'ha de descobrir la veritat. I bueno, això, ens solidaritzem amb vosaltres i intentarem fer el que puguem també des d'aquí per anar fent aquesta difusió des de aquesta emissora lliure com és Contrabanda, i sempre que vulguis tornem a parlar i seguim veient com evoluciona aquest cas amb tots els impediments que teniu. Molt bé. Gràcies, Ampar. A vosaltres. Salutacions, bona nit. Bona nit. De foc que senc a dintre d'ell, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, que coses més estranyes que passen prop de mi, que passa aquí on sóc, que tinc regust a res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem comparatint, sense cap novetat, a poc els minuts, a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants, i tantes coses més que naixen cada instant. Ah, la vida. Encara espere tant de tu. Que esperant mor amb tu. Encara espere tant de tu. Que esperant mor amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, colps amagats, muntanyes de paranys, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatge sense vida i una arma a prop la mà pel que passe demà. Esperem tant i tant de tu, que no maté el meu cos, segueix amb tot. Esperem tant i tant de tu, que no maté el meu cos, segueix amb tot. pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny, però tan prop, tan a dins de nosaltres, aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Per tant i tantes coses més, seguim us esperem. Per tant i tantes coses més, seguim us esperem. Canta la vida plena des de la vida buida. Tanca els ulls, baixa el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, el cervell diu que sí, i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canta la vida sí, canta la vida sí. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Àrole, àrole! Cuando Folkers miró por la ventana, vio al desconocido entre los pinos, observando la torre. Estiró los brazos para desperezar el largo esqueleto, se limpió las manos en una palangana con agua y salió afuera. Allí, los dos hombres estuvieron mirándose unos instantes entre el monótono sonido de las cigarras que chirriaban en los matorrales. El desconocido llevaba una mochila colgada al hombro y vestía camisa blanca, pantalón vaquero y botas de campo. Miraba a la torre y a su habitante con tranquila curiosidad, como si pretendiera asegurarse de que aquel era el lugar que buscaba. «Buenos días», saludó. Un acento que podía ser de cualquier sitio. El pintor compuso un gesto de fastidio. No le gustaban las visitas, y para disuadirlas había colocado carteles bien visibles en la cuesta. Una advertencia decía: «Perros peligrosos», aunque no había ninguno, informando de que se trataba de una propiedad privada. En aquel lugar no frecuentaba a nadie. Sus únicas relaciones eran los contactos superficiales que mantenía cuando bajaba a Puerto Umbría. Cortaba de raíz cualquier intento de aproximación, y a quienes franqueaban esa línea defensiva solía despacharlos con malos modos, pues sabía que la impertinencia no se desanima ante una simple negativa cortés. «Es una propiedad privada», dijo seco. El desconocido asintió tranquilo. Seguía mirándolo con atención desde 10 o 12 pasos de distancia. Era corpulento, de mediana estatura. Llevaba largo el pelo, color pajizo. Usaba lentes. ¿Usted es el fotógrafo? La sensación incómoda se hizo más intensa. Aquel individuo había dicho fotógrafo y no pintor. Era a una vida anterior a la que se estaba refiriendo. Y eso no podía agradar a Folkes, mucho menos en boca de un extraño. Esa otra vida nada tenía que ver con el lugar ni con el momento, al menos de modo oficial. No lo conozco, dijo Folkes irritado. Quizá no me recuerde, pero sí me conoce. El visitante lo dijo con tal aplomo que Folkes no pudo menos que observarlo con atención mientras el otro se acercaba un poco, acortando la distancia a fin de facilitar las cosas. Había visto muchos rostros en su vida, la mayor parte a través del visor de una cámara. Algunos los recordaba y otros los había olvidado. Una visión fugaz, un clic del obturador, un negativo en la hoja de contactos, que solo a veces merecía el círculo de rotulador que lo salvaría de verse confinado a los archivos. La mayor parte de quienes aparecían en esas fotos se difuminaban en una multitud de rasgos indiscriminados, con el fondo de una sucesión de escenarios imposibles de establecer sin un esfuerzo de la memoria. Chipre, Vietnam, Líbano, Camboya, Eritrea, El Salvador, Nicaragua, Angola, Mozambique, Irak, los Balcanes. Cacerías solitarias, viajes sin principio ni final, paisajes devastados de la extensa geografía del desastre, guerras que se confundían con otras guerras, gente que se confundía con otra gente, muertos que se confundían con otros muertos. Innumerables negativos entre los que recordaba uno de cada 100, de cada 500, de cada 1000. Y aquel horror preciso, inapelable, que se extendía por los siglos y la historia, prolongando como una avenida entre dos rectas paralelas larguísimas, desoladas. La certeza gráfica que resumía todos los horrores, tal vez porque no existía más que un solo error, inmutable y eterno. ¿De verdad no me recuerda? El desconocido parecía decepcionado, pero nada en él resultaba familiar a Folkes. Europeo, concluyó estudiándolo más de cerca. Fornido, ojos claros, manos fuertes, cicatriz vertical en la ceja izquierda. Un aspecto algo rudo, dulcificado por los lentes. Y aquel leve acento, eslavo tal vez, balcánico o de por allí. Me hizo una fotografía. Hice muchas en mi vida. Aquella era especial. Folkes se dio por vencido. Metió las manos en los bolsillos del pantalón, encogiendo los hombros. Lo siento, dijo, no me acuerdo. El otro sonreía a medias, alentador. Haga memoria, señor. Esa fotografía le hizo ganar dinero, indicó la torre con un ademán breve. Quizá esto se lo deba a ella. Esto no es gran cosa. Se intensificó la sonrisa del otro. Le faltaba un diente en el lado izquierdo de la boca, un premolar de arriba. El resto tampoco parecía en buen estado. Depende del punto de vista. Para algunos, esta torre sí que lo es. Tenía un modo de hablar algo rígido, formal, como si sacara las palabras y las frases de un manual de gramática. Folkes hizo otro esfuerzo por identificar su rostro, sin resultado. Aquel importante premio suyo, dijo el desconocido, le dieron el International Press por hacerme la fotografía. ¿Tampoco recuerda eso? Folkes lo miró con recelo. Esa foto la recordaba muy bien, lo mismo que a quienes aparecían en ella. Se acordaba de todos, uno por uno. Los tres milicianos drusos, de pie con los ojos vendados. Dos cayendo, uno orgulloso y erguido. Y los seis kataeb maronitas que los ejecutaban casi a quemarropa. Víctimas y verdugos, montañas del Chuf. Portada de una docena de revistas. Su consagración como fotógrafo de guerra a los 5 años de haberse iniciado en el oficio. Usted no pudo estar allí. Los protagonistas murieron y quienes disparaban eran falangistas libaneses. El desconocido titubeó, confuso, sin apartar sus ojos de Folkes. Estuvo así unos segundos y al cabo movió la cabeza. Yo hablo de otra fotografía, la de Vukovar, en Croacia. Siempre creí que le dieron ese premio. No, ahora Folkes lo estudiaba con renovado interés. La de Vukovar fue otro premio. ¿También era importante? Más o menos. Pues yo soy el soldado de esa foto. Folkes se quedó muy quieto, las manos en los bolsillos del pantalón y la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, escrutando de nuevo el rostro que tenía delante. Y ahora, al fin, como en el curso de un lento proceso de revelado fotográfico, la imagen que tenía en la memoria empezó a superponerse despacio sobre los rasgos del desconocido. Entonces, se maldijo por su torpeza. Los ojos, naturalmente. Menos fatigados y más vivos, pero eran los mismos. Como la curva de los labios. El mentón con una leve hendidura. La mandíbula fuerte, ahora recién afeitada, que en la antigua imagen llevaba barba de un par de días. Su conocimiento de aquel rostro se basaba casi exclusivamente en la observación de la fotografía que había tomado un día de otoño en Vukovar, antigua Yugoslavia, cuando las tropas croatas, batidas por la artillería y las embarcaciones serbias que bombardeaban desde el Danubio, se mantenían a duras penas en el estrecho perímetro defensivo de la ciudad cerrada. El combate era muy intenso en los suburbios y en el camino de Petrovci. Folkes y Olvido Ferrara, su compañera de reportajes fotográficos, habían entrado una semana antes por el único lugar posible, un sendero oculto entre maizales. Se cruzaron con los supervivientes de una unidad croata que se replegaba, derrotada, después de luchar con armas ligeras contra los blindados enemigos. Caminaban dispersos, al límite de sus fuerzas, vestidos con una variopinta mezcla de prendas militares y ropa civil. Eran campesinos, funcionarios, estudiantes movilizados para el recién formado Ejército Nacional Croata, rostros cubiertos de sudor, bocas abiertas, ojos extraviados de fatiga, armas que colgaban de sus correas o eran arrastradas por el suelo. Acababan de correr 4 kilómetros con los tanques enemigos pegados a las botas y entre la reverberación del sol sobre el camino se movían ahora con extrema lentitud, casi fantasmales, sin otro ruido que el retumbar sordo de las explosiones lejanas y el roce de sus pies sobre la tierra. Olvido Ferrara no hizo ninguna foto, casi nunca fotografiaba personas, sino cosas, pero Folkes, al pasar junto a ellos, decidió registrar la imagen de aquella extenuación, así que se llevó a la cara una cámara y mientras buscaba foco, diafragma y encuadre, dejó pasar un par de rostros y eligió el tercero a través del visor, casi por azar, unos ojos claros, extremadamente vacíos, unos rasgos descompuestos por el cansancio, un viejo AK-47 apoyado con descuido sobre el hombro derecho, sostenido por una mano envuelta en un vendaje manchado y pardo. Después, el obturador hizo clic. Folkes siguió su camino y eso fue todo. La foto se publicó 4 semanas después, coincidiendo con la caída de Vukovar y el exterminio de todos sus defensores, y aquella imagen se convirtió en un símbolo de la guerra, o como concluyó el jurado profesional que la premió con el prestigioso Europa Focus de aquel año, en el símbolo de todos los soldados de todas las guerras. Creía que estaba muerto. Casi lo estuve. Se quedaron callados, mirándose como si ninguno de los dos supiera qué decir o hacer. Bueno, murmuró Folkes al fin, admito que le debo un trago. ¿Un trago? ¿Un vaso de algo? ¿Alcohol, si gusta? ¿Una copa? Sonrió por primera vez, algo forzado, y el otro correspondió con el mismo gesto de antes, descubriendo el hueco en la dentadura. Parecía reflexionar. Sí, concluyó. Quizá me deba ese trago. Pase. Entraron en la torre. El recién llegado miró alrededor, sorprendido, y giró despacio sobre sus pies para abarcar la enorme pintura circular, mientras el pintor de batallas buscaba bajo la mesa donde se amontonaban pinceles, botes y tubos de pintura, y luego entre las cajas de cartón puestas en el suelo, los papeles con bocetos, las escaleras caballetes y tablones para montar andamios, las dos potentes bombillas de 120 vatios que, situadas sobre una estructura móvil con percha y ruedas, conectadas al generador de afuera, iluminaban el mural cuando Folkes trabajaba de noche. «Coñac español y cerveza caliente», dijo este, «es cuanto puedo ofrecerle». «Y no hay hielo. El frigorífico solo funciona un rato cuando enciendo el generador». Sin dejar de mirar el mural, el otro hizo un ademán negligente. Le daba igual una bebida que otra. «No lo habría reconocido nunca», comentó el pintor de batallas. «Estaba más flaco entonces, en la foto. Llegué a estarlo mucho más. Supongo que fueron tiempos malos. Supone lo oportuno». Folkes fue hasta él, con dos vasos llenos de coñac, hasta la mitad. «Tiempos malos para todos», repitió en voz alta. Pensaba en lo ocurrido tres días después, cerca del lugar en donde había hecho aquella fotografía, cuneta de la carretera de Borovo-Naselje, afueras de Vukovar. Le pasó un vaso al visitante y bebió un sorbo del suyo. A esa hora no resultaba adecuado, pero había dicho una copa y aquello era una copa. El desconocido, ese ya no era un término riguroso, pensó de pronto, había dejado de mirar la pintura mural y sostenía el vaso sin prestarle mucha atención. Tras los cristales de las gafas, sus ojos claros, de un gris muy pálido, estaban ahora fijos en el pintor. «Sé a qué se refiere. Vi morir a la mujer». Folkes no era propenso a mostrar estupor, ni a desvelar emociones, pero algo debió de reflejarse en su cara, pues vio asomar, otra vez, el agujero negro en la boca del visitante. «Fue días después de que me hiciera la fotografía», prosiguió este. «Usted no advirtió mi presencia, pero yo estaba aquella tarde en la carretera de Borovo-Naselje. Cuando oí la explosión, pensé en uno de los nuestros. Al pasar, lo había arrodillado en la cuneta, junto al cuerpo. Había titubeado un instante con la última palabra, como si tras dudar entre cadáver y cuerpo, hubiera optado por esta». Y resultaba pintoresco. Decidió Folkes aquel modo entre cortés y anticuado de rebuscar ciertas palabras con pausas en demanda del término exacto. Ahora el visitante se llevó por fin el vaso a los labios, sin dejar de mirar a su interlocutor. Los dos permanecieron un poco más en silencio. «Lo lamento», dijo Folkes. «No lo recordaba usted». «Es natural. Parecía sensiblemente afectado. No me refiero a lo de Borovo-Naselje, sino a la foto que le hice días antes. Su cara fue portada de varias revistas, y desde entonces la he visto cientos de veces. Ahora sí, claro, sabiéndolo, resulta más fácil, pero ha cambiado mucho». «Usted lo dijo antes, ¿no? Tiempos malos, y después pasaron muchos años». «¿Cómo me ha encontrado?» «Preguntando», repuso el otro volviendo a mirar la pintura. «Aquí y allá. Es usted un hombre notorio y famoso, señor Folkes», añadió mojando distraído los labios en el coñac. «Aunque lleve tiempo retirado, mucha gente lo recuerda, se lo aseguro». «¿Cómo logró salir de allí?» El visitante le dirigió una extraña mirada. «Supongo que habla de Vukovar». «Me hirieron dos semanas después de que me hiciera la fotografía. No la herida de la mano que se ve en la imagen. Mire, conservo la cicatriz, sino otra más grave. Fue cuando los chetniks aún no habían cortado el paso de los maizales. Me evacuaron a un hospital de Osijek». Se tocaba el costado izquierdo, indicando el lugar exacto. No con un dedo, sino con la mano abierta. Así que Folkes dedujo que el destrozo habría sido grande. Asintió con vaga simpatía. «¿Metralla?» «Una bala del 12.7. «¿Tuvo mucha suerte?» No se refería a que su visitante no hubiese muerto de la herida, sino a que ésta se produjera mientras aún era posible sacar de Vukovar a los heridos. Cuando los serbios cortaron también aquel sendero, nadie pudo abandonar la ciudad cercada. Y al caer ésta, todos los prisioneros, en edad de combatir, fueron asesinados. Eso incluyó a los heridos, arrastrados fuera del hospital, muertos a tiros y enterrados en gigantescas fosas comunes. Al oír la palabra suerte, el otro había mirado a Folkes de modo extraño. Seguía haciéndolo. Al cabo puso el vaso sobre la mesa y echó otra larga ojeada circular. Curioso lugar, pero no veo recuerdos de otros tiempos. Folke señaló la pintura, la ciudadela de sombras en contraluz sobre el fuego, semejante a un volcán, los reflejos metálicos de las armas modernas, el tropel acerado desbordando la brecha de un muro, los rostros de mujeres y niños, los ahorcados pendiendo como racimos de los árboles, las naves alejándose en el horizonte gris. Estos son mis recuerdos. Me refería a fotos. Usted es fotógrafo. Lo fui. Lo fue, eso es. Y los fotógrafos suelen colgar fotos en las paredes. Fotos que han hecho, y más cuando tienen importantes premios. No se avergonzará de sus fotos, ¿verdad? Ya no me interesan, eso es todo. Claro, el visitante sonrió de un modo extraño. Eso es todo. Ahora estudiaba la imagen del mural, con atención. Fruncido el ceño. ¿También están entre sus recuerdos las guerras antiguas, Troya y sitios así? Le tocó a Folkes el turno de sonreír a medias. De eso se trata. Los sitios así siempre son el mismo sitio. Aquello debió de parecerle interesante al otro, pues se quedó quieto, la mirada inmóvil, meditando sobre lo que acababa de escuchar. El mismo sitio, respiró en voz baja. Dio unos pasos, observando los detalles de cerca. De pronto, parecía incómodo. No entiendo de pintura, dijo. Después fue hasta su mochila, que había dejado junto a la puerta. Y Folke escogió una carpeta, de cuyo interior extrajo una hoja doblada por la mitad. Papel viejo, manoseado, una página de revista. La portada de News Zoom, con la fotografía hecha 10 años atrás. Se acercó con ella a la mesa, la puso junto a los frascos de pintura y los pinceles, y ambos la contemplaron en silencio. Era realmente una foto singular, se dijo Folkes, fría, objetiva, perfecta. La había visto muchas veces, pero seguía complaciéndolo las líneas geométricas invisibles, que la sustentaban como un cañamazo impecable. El primer plano del soldado exhausto, la mirada perdida que parecía formar parte de las líneas de esa carretera que no llevaba a ninguna parte. Los muros casi poliédricos de la casa en ruinas salpicada por la viruela de la metralla. El humo lejano del incendio, vertical como una columna negra y barroca, sin un soplo de brisa. Todo aquello encuadrado en un visor fotográfico e impreso en un negativo de 24 por 36 milímetros. Era más fruto del instinto que del cálculo. Aunque el jurado, que premió la imagen, subrayara que lo casual resultaba relativo. No es solo su perfección, declaró un miembro del comité del Europa Focus. Es nuestra certeza de que el punto de vista, la mirada de quien lo obtuvo, se ha formado con una intensa experiencia y que esa imagen es el sedimento final, la culminación de un largo proceso personal, profesional y artístico. Yo tenía 27 años, dijo el visitante, alisando la página con la palma de la mano. Lo dijo en tono neutro, sin nostalgia ni melancolía, pero Folkes no le prestó atención. La palabra artístico oscilaba en su memoria, produciéndole un malestar retrospectivo. En nuestro oficio, había dicho una vez su compañera Olvido Ferrara, sentada en un sillón destripado, las cámaras en el regazo, ante el cadáver de un hombre sin cabeza, del que él solo había fotografiado los zapatos. La palabra arte siempre suena a mixtificación y a paños calientes. Mejor seamos amorales que inmorales. ¿No te parece? Y ahora, por favor, bésame. Es una buena foto, prosiguió el visitante. Se me ve cansado, ¿verdad? Y lo estaba. Supongo que el cansancio es lo que le da a mi cara ese aspecto dramático. ¿El título lo eligió usted? Aquello era precisamente lo opuesto al arte, pensaba Folkes. La armonía de líneas y formas no tenía otro objetivo que llegar a las claves íntimas del problema, nada que ver con la estética, ni tampoco con la ética que otros fotógrafos usaban, o decían usar, como filtro de sus objetivos y su trabajo. Para él, todo se había reducido a moverse por la fascinante retícula del problema de la vida y sus daños colaterales. Sus fotografías eran como el ajedrez, donde otros veían lucha, dolor o belleza o armonía, Folkes solo contemplaba enigmas combinatorios. Lo mismo ocurría con la vasta pintura en la que ahora trabajaba. Cuanto intentaba resolver en aquella pared circular estaban las antípodas de lo que el común de la gente llamaba arte, o tal vez lo que ocurría era que una vez dejado atrás cierto punto ambiguo y sin retorno, donde ya sin pasión languidecían ética y estética, el arte se convertía, y tal vez las palabras adecuadas eran de nuevo, en una fórmula fría y puede que eficaz, una impasible herramienta para contemplar la vida. Tardó en darse cuenta de que el otro aguardaba su respuesta, se esforzó en recordar. El título, eso era, había preguntado por el título de la foto. No, dijo, eso lo hacían las revistas, los diarios y las agencias por su cuenta, no era cosa mía. El rostro de la derrota, muy apropiado. ¿Cuáles son sus recuerdos de aquel día, señor Folkes, de aquella derrota? Lo observaba con curiosidad, tal vez una curiosidad demasiado formal, como si la pregunta estuviese menos motivada por interés que por cortesía. El pintor de batallas movió la cabeza. Me acuerdo de casas que ardían y de su grupo retirándose del combate, poco más. No era exacto, recordaba otras cosas, pero no lo dijo. Recordaba a Olvido Ferrara, caminando en silencio por el lado opuesto de la carretera, una cámara sobre el pecho y la pequeña mochila a la espalda, el pelo trigueño sujeto en dos trenzas, las piernas largas y esbeltas enfundadas en los vaqueros, las deportivas blancas haciendo crujir la gravilla de la carretera suelta por las granadas de mortero. A medida que se acercaban al frente y el combate sonaba próximo, el paso de ella parecía más vivo y firme, como si se esforzara, sin saberlo, en llegar a tiempo a la cita ineludible que la aguardaba tres días más tarde en la carretera de Borovo-Naselje. Y al remontar una cuesta que los dejaba al descubierto, cuando las líneas curvas se hicieron tangentes, con rectas hostiles y sobre sus cabezas, pasó el ziang, ziang de dos balas perdidas y al límite de su alcance. Folkes la había visto detenerse ligeramente, encorvada, mirando alrededor con la cautela de un cazador cercano a su presa, antes de volver hacia él y sonreír con ternura feroz, un poco distraída y como ausente, dilatadas las aletas de la nariz, los ojos brillando, cual si estuviera a punto de llorar adrenalina. El visitante cogió su vaso de la mesa y tras sostenerlo un momento, volvió a dejarlo donde estaba, sin probarlo. Pues yo recuerdo muy bien cuando me hizo la foto. Nos destrozaron, oiga, literalmente. De 48 que éramos, volvimos 15, los que vio en la carretera. Imagínese, habríamos corrido como conejos campo a través, hasta regruparnos en las afueras de Petrovchi. Estábamos tan asustados que los jefes nos ordenaron retirarnos hacia Vukovar. Fue entonces cuando usted y la mujer se cruzaron con nosotros. Recuerdo que me sorprendió verla. Es una fotógrafa, pensé. Una corresponsal pasó por nuestro lado caminando rápido, como si no nos viera. Me quedé mirándola y al volver la cara me encontré con usted delante. Me apuntaba, o encuadraba, o como se diga, haciéndome la foto. Sí, hizo clic y siguió camino sin un gesto ni un saludo. Nada. Creo que ya había dejado de pensar en mí, incluso de verme, cuando bajó la cámara. Es posible, concedió Folkes, molesto. El visitante indicó la fotografía con un vago ademán. No puede sospechar, dijo luego, la cantidad de cosas en que he pensado estos años, mirándola, todo cuanto he aprendido de mí, de los otros, de tanto estudiar mi cara, o más bien la que tenía entonces. He llegado a verme como desde fuera, ¿comprende? Se diría que es otro el que mira, aunque lo que ocurre, supongo, es que realmente es otro el que ahora mira. Me llamo Ivo Markovic. El otro había dejado el vaso y se limpiaba la boca con el dorso de la mano. ¿Por qué me busca? Porque voy a matarlo a usted. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Árale, árale! Doncs aquest és el segon capítol del Pintor de Batalles, un llibre que ja vam començar a llegir la setmana passada a Ones de Pau i que està escrit per Arturo Pérez Reverte, un escriptor que va ser durant més de 20 anys reporter de guerra, i el personatge d'aquesta novel·la, el Pintor de Batalles, doncs també és ex-reporter de guerra. Aquesta ha sigut la lectura d'avui del Pintor de Batalles. Continuarem la propera setmana i se'ns acaba el temps, i només recordar-vos ràpidament, abans de plegar per avui, que el proper divendres, 23 d'abril, Contrabanda FM serà a les Rambles, a Canaletes, a l'alçada de la plaça Reial, més o menys, a les Rambles, per participar d'aquesta diada de Sant Jordi i sobretot també doncs, per que tinguem l'oportunitat de parlar amb tots els amics i totes les oients de Contrabanda que vulguin apropar-se a saludar-nos i també es vulguin solidaritzar amb la campanya que estem fent de denúncia de l'esborrany de llei de serveis audiovisuals sense ànim de lucre. Com sabeu, volen regularitzar les ràdios lliures i els mitjans lliures i comunitaris, i nosaltres doncs, tenim doncs, molt a dir, tot i que no ens tenen en compte, i per això doncs, volem expressar i compartir el nostre projecte amb la nostra manera d'organitzar-nos i de fer ràdio d'aquest col·lectiu autogestionat i no comercial que és Contrabanda FM. Així és que, si voleu, el 23 d'abril, el proper divendres, ens podem trobar a les Rambles. També, abans d'acabar, recordar que el dimarts 20 d'abril, el dia que es faci la redifusió d'Ones de Pau, d'aquest programa, el dimarts 20 d'abril també hi ha una taula rodona molt interessant que es titula El nou colonialisme a Europa, a l'Amèrica Llatina, en el qual participaran un representant de Mèxic, un d'Hondures i un de Guatemala, i us destaco el representant d'Hondures, que és Carlos Humberto Reyes, un dels líders, diguéssim, de la resistència hondurenya, que, com sabem, doncs, està visquent doncs, la tranquil·litat que pot haver-hi després d'un cop d'estat com el que va haver-hi, en el que no passa res i tot continua igual o encara pitjor amb la repressió doncs, que va haver-hi i amb la que continua havent-hi. Carlos Humberto Reyes, de la resistència popular hondurenya, serà el dimarts 20 d'abril a l'Espai Jove La Fontana, juntament amb Joana Cáceres, de Colòmbia, i Juan Carlos Contreras, de Guatemala. Això és a l'Espai Jove La Fontana, al costat del metro de La Fontana, a Gran de Gràcia, a les 7 de la tarda. I amb aquesta ressenya ens acomiadem. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit, i si voleu escoltar doncs, l'àudio del programa, el tindrem penjat al podcast, al blog d'Ones de Pau, perquè el pugueu escoltar igual com la resta de programes que hem emès aquí a Contrabanda. El blog és onesdepau.contrabanda.org. Gràcies, fins la propera, salut i llibertat. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona.